sa'yo hanggang mamatay. Dapat mong tanuin, wala nang ibang ilig, puso ko'y tanuin, ikaw at ikaw rin. Ano yun sa'yo, ako'y lumigaya. Sa'yo hanggang mamatay.